arroja el buen dinero. El cual preso político en colectivar, o arba tendidez, galera tiru, barne zailaren begira bergizarte batze plana. Gobernu espainolak, euskal preso politiko hori zuzendatutako egitasmo berritua aurkeztu du. Euskal Herritik, nazioartetik eta baita Espainiatik ere, espetxe politikoan urratsak eman ditzan eskaera zabalari itzuri egin dio. Hau dela eta, oharren bidez, lehen gogo eta ezagutzera ematera gatoz. Lehenengo, euskal presoak sistema penitentziarioaren helburu eta eskubide orokorren hartzaile gisa onartzen daute. Izaera politikoa izanagatik ere. Bigarren, euskal presoen kontrako estrategia politiko berezitua eta ondorio tratamendu berezitua edo kolektiboa inposatzen zaigula onartzen du. Hala, eskubide eta onura penitentziarioak lortzeko ezartzen zaizkigun baldintza eta exigentzia maila altuagoak, nola klasifikazio penitentziarioaren eta zabanak eta beraren diskrezionalitatea. Hirugarren, damuketa salaketarako langraitzeko bidea deiturakoan porrot politikoa onartzen da. Bere horretan ezin duratxua orain arte ardura galaki ukatu izan baita. Aldiz, biziarteko zigorra eta hemen beste espetxe politika bera indartzera elduden Espainiako auzitegi konstituzionaleko erabaki politikoaren ondoren jakinarazi izana, ezin duratxua ere bada. Gauza korrela irakorketa osatzera gatoz. Lau, ez dio erantzuten euskal jendarteak gehiengo zabalaz hamaika aldiz eskatzen duenari. Espetxe politika horretik aldatu eta aukera politiko berrien argitara egokitzea. Izan ere, euskal presoen eskubideak ezagutzeko baldintza eta xantaiaren politikaren aditik jarraitzen baitu. Bost, salbuespeneko neurriak indargabetu behar dira. Muturreko egoerekin eta sakabanaketarekin amaitu beharra dago. Istripuek asteburuko errealitatea erakutsi bezala, eskubideak oro bermatu eta baldintza demokratikoen baitan presoan kaleratzea ahalbidetzen hasi. Sei, aurreko egitasmo ankerrekin bezala, banuketa salaketa oinarri duen edonelako programa hilda eta antzu jaioko da. Prezio eta xantaia ere bazterkita, ordea, euskal preso politikoen kolektiboak urratsak emateko prestutasuna adierazten du, azken garaietako adierazpenen ildotik, eta eztabaidaren ondorioak plazaratu zaio. Amnistia eta autodeterminazioa, 2012ko maiatzean. Hau da, euskal preso politikoak izan duena, eta guk ere argi daukagu. Euskal presoak hemen behar dute. Bizi osorako espetxe zigorra bertan behera gelditu behar du. Eta hau ahalbidetzen duen 1187/2006 doktrina, berehala derogatua izan behar du. Zigorraren bieren eta hiru laurdenak beteta dituzten presoak kalean behar dute. Gaixotasun larri eta zendaezina dituzten presoak azke behar dute. Eta bestelako gaixotasuna dituzten presoen osasun eskubidea bermatu behar da. Eta azkenik, salbuespeneko espetxe politika honekin berehala amaitu behar da. Oinarrizkoak diren aldarrikapen hauekin bat egiten dugu eta berehala bete beharreko eskubideak dira. Beraz, Frantziako eta Espainiako estatuak aplikatzen duten espetxe politika kriminal honekin amaitzera behartu behar ditugu. Eta horretarako ezinbestekoa da euskal gizartearen presio sozial nabaritzea. Guztion artean amaitu behar baitugu espetxe politika ankerrenekin. jabe eta gure zenide eta lagunen eskubideak errespetatuak izan behar dutelako, jo, eta baita zuek denak ere, maiatzaren 19an eguardian oberetako sumardia betetzekoko deia egiten dutugu. Plazak bete ditugun, espetxeak azteko. Goazen plazara. Eta amaitzeko, hilabetero bezala daukazue hor arkutetan maitxoa preso, nahi duzuten presoei irazteko. Dizkulik ez.